Wydzielne zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Środa, 14 sierpnia i właśnie wybiła godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na pierwszy dziś serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Nie będzie obowiązkowego rejestru ciąż, mówi premier. Był takim powodem de facto represji wobec kobiet w ciąży. Umowa na zakup amerykańskich śmigłowców Apache podpisana, wojsko dostanie prawie 100 takich maszyn. Zmiany w sposobie zarządzania i finansowania dyscyplin olimpijskich zapowiada Ministerstwo Sportu. Rejestr ciąż nie będzie obowiązkowy. Wprowadzony przez poprzednią ekipę rejestr był elementem represji, powiedział premier Donald Tusk. W Polsce nie będzie obowiązkowego rejestru ciąż. Ten temat budził sporo emocji. Przez te lata rządów PiSu polskie kobiety miały takie poczucie i ono było uzasadnione niestety faktami, że ten obowiązkowy rejestr ciąż, dostępny nie tylko dla lekarzy, ale też dla prokuratorów, był takim powodem de facto represji wobec kobiet w ciąży. A został wprowadzony w październiku 2022 roku. 96 śmigłowców Apache trafi do armii. Minister obrony podpisał umowę z Amerykanami na zakup maszyn. Pierwsze śmigłowce przelecą za 4 lata. To krok milowy dla polskiej armii. Tak, podpisanie umowy na zakup 96 śmigłowców Apache, skomentował wicepremier, minister obrony narodowej. Mogę chyba z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że dzisiaj dla Stanów Zjednoczonych Polska to jest ten najważniejszy sojusznik w Europie. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie podkreślił, że polsko-amerykańska współpraca trwa od lat, a żołnierze obu krajów stoją ramię w ramię. By acquiring 96 AH-64E Apache helicopters, nabywając Poland is śmigłowce uderzeniowe AH-64, Polska inwestuje w kolosalny krok rozwoju, jeśli chodzi o swój potencjał obronny. Podkreślał Marek Brzeziński. W pierwszej kolejności Apache trafią do 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, do baz w Inowrocławiu, Świdniku i Malborku. Zastąpią m.in. poradzieckie przestarzałe śmigłowce Mi-24 o niewielkiej już wartości bojowej. Agata Król, Polskie Radio. Część związków sportowych, w tym Polski Komitet Olimpijski, została upolityczniona przez poprzedni rząd, twierdzi Ministerstwo Sportu i deklaruje zmiany w sposobie zarządzania i finansowania dyscyplin olimpijskich. Szef rządu zapowiedział dokładne sprawdzenie i rozliczenie pieniędzy, które trafiły z budżetu państwa na sport. Choć prezes PKOL został wybrany przez przedstawicieli poszczególnych związków sportowych, a nie polityków, to jak twierdzi wiceminister sportu Ireneusz Raś, za kandydaturą Radosława Piesiewicza stał poprzedni wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin z PiS, który zachęcał do dużych dotacji spółki Skarbu Państwa, a te służyły do tego, aby przekonać w słabej kondycji finansowej wielu związków sportowych, które łakomąc się na te środki, dokonały tego wyboru. Gorąca dyskusja na temat sytuacji w polskim sporcie i PKOL została wywołana po tym, jak Polacy, mimo wsparcia z budżetu państwa wynoszącego 472 miliony złotych, przywieźli z Paryża najmniej medali od 68 lat. Według medialnych doniesień prezes PKOL miał wraz z rodziną wielokrotnie korzystać z odpłatnych luksusowych usług na lotnisku Chopina w Warszawie. Radosław Piesiewicz zaprzeczył zarzutom i tłumaczył, że za usługi płacił z własnej kieszeni. Stwierdził, że atak to próba zrzucenia na niego odpowiedzialności za wyniki polskiej reprezentacji. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Strażacy znaleźli w jeziorze Niegocin jedną z łodzi, która zatonęła podczas lipcowego szkwału. To jacht, którym płynęło małżeństwo. Na Mazurach zginął wówczas 74-latek. Udało się uratować jego 66-letnią żonę. Nie mogliśmy teraz wydobyć jednostki, mówi Iwona Chruścińska z policji w Giżycku. Potwierdzili miejsce zatopienia drugiej łodzi. Łódź ta zostanie podjęta z dna Niegocina 22 sierpnia w obecności biegłego. Śledczy chcą ustalić, czy łodzie były sprawne technicznie. Setki greckich strażaków zmagają się z pożarami na przedmieściach Aten. Jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało rannych. Brygadier Grzegorz Borowiec, który w ubiegłym roku dowodził polskim oddziałem walczącym z pożarami w Grecji, tłumaczy, na czym polega akcja gaśnicza w przypadku gaszenia pożarów obejmujących duże obszary. Mamy w pierwszej kolejności samoloty i helikoptery, które zrzucają wodę na front pożaru, osłabiając go, żeby nie nabierał mocy. Do tego dochodzą jeszcze załogi w pojazdach pożarniczych, które budują magistrale, podają wodę w miejscach, które są dostępne. No i mamy jeszcze tych strażaków bez pojazdów, którzy po prostu wchodzą w ten teren, dogaszają jeszcze zarzewia, czy budują takie zdemineralizowane linie obrony przed tym, żeby ten pożar się dalej nie rozprzestrzeniał. Greckie władze uruchomiły unijny mechanizm ochrony ludności. Czekają na przyjazd strażaków z innych krajów. Cztery sokoły patrolują pola borówek amerykańskich w okolicach Nowogardu w Zachodniopomorskiem. W teren wylatują 3 razy dziennie. Praca jest wymagająca, podkreśla sokolnik Artur Stanisławski. Puszenie ptakami jest taką dosyć skuteczną metodą, bardzo ekologiczną, wykorzystującą taki naturalny lęk innych ptaków przed drapieżnikami. Regularne loty na danym terenie powodują to, że inne ptaki traktują ten teren jako teren łowiecki danego drapieżnika. Na ten oryginalny sposób ochrony plantacji przed intruzami wpadł gospodarz plantacji Waldemar Sapała. Początkowo mieliśmy takie głośniki wydające dźwięki ptaków drapieżnych i to też odstraszało, ale się szybko przyzwyczaiły. Pomyślałem o sokolnikach, widząc, jak chronią lotniska. Sokoły pracują nie tylko na lotniskach, także na wysypiskach śmieci i w wojsku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Energa Obrót. Dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. I znów będzie słonecznie. Synoptycy prognozują zachmurzenie zerowe lub ewentualnie małe, tylko na zachodzie kraju będzie dziś wzrastało do umiarkowanego. Ale słowem, słońca dziś nie zabraknie, a do tego będzie ciepło i bardzo ciepło od 23 stopni Celsjusza na Półwyspie Helskim, przez około 28 stopni w centrum, do nawet 31 na południowym zachodzie kraju. Wiatr ma być wschodni, słaby i umiarkowany, miejscami na południu i północy porywisty, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali, przewiduje się spadek, potem wzrost ciśnienia. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Na zegarach 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. Niby środa, a jakby piątek. Jak to powiedział Obi-Wan Kenobi, wszystko zależy od punktu widzenia. No ale formalności są ważne w tym przypadku, więc tak, jest środa, 14 sierpnia, a to jest poranna audycja w Trójce. No chyba, że mają Państwo jakiś pomysł na nazwanie takiej przedweekendowej środy. To możemy ustalić coś nowego językowo. 2 dwójki i 7 trójek, rzecz jasna, to nasz numer telefonu. Ongo Bongo, Just Another Day, to w Trójce. Mamy 12 minut po 6 w środę, to 14 dzień sierpnia, czyli dzień energetyka. I chyba nie chodzi tu o taki napój, tylko o energetyków pracujących chociażby w elektrowniach. A jeśli chodzi o napój, to myślę, że nie polecam, nie, zdecydowanie nie. Napchane kofeiną i cukrem to nie jest dobry pomysł, a zresztą taki napój przecież niepotrzebny. Trójka zadba o dobre, energiczne rozpoczęcie dnia. Dnia, który zwieńczy wieczorny mecz o Superpuchar Europy na stadionie PGE Narodowym. Atalanta Bergamo zagra z Realem Madryt. Mecz dziś, ale już wczoraj w Warszawie zanotowano białe szaleństwo fanów królewskich. Tłumnie było m.in. pod hotelem piłkarzy Realu. Autokar, wszyscy ludzie tam próbują się dostać, ochroniarze, kamerzyści. Widzieliście kogoś? Widzieliśmy Viniciusza, tylko Carvajala. Así, hala Madrid. Widzieli Viniciusza, to mi się podoba. Nie Viniciusa Juniora, a po naszemu Viniciusza. No, chyba że ten młody człowiek akurat spojrzał gdzieś w bok na chodnik, a tam przechodził Paweł DeLong. No, to też by miało sens. Kocham cię, Marku. A tak poważnie o wieczornym meczu też powiemy w porannej audycji, bo święto futbolu obchodzone będzie dziś w Polsce. Co poza tym, zajrzymy do Stanów Zjednoczonych, gdzie muzyczna oprawa wieców wyborczych sprowadziła pewne kłopoty na Donalda Trumpa. Na kanwie wczorajszych pomysłów, a w zasadzie pomysłu na imię żeńskie Iława, sprawdzimy, jak to w ogóle z tymi imionami w polskim prawie jest. No i wraca temat tych, którzy prawa w Polsce powinni strzec, bo wciąż w przypadku policji obowiązuje hasło braki kadrowe. Te braki kadrowe wynikają z wieloletnich zaniedbań. Staramy się otworzyć nowe możliwości przyjęć do policji i zachęcić przede wszystkim młode osoby. To wszystko i więcej w porannej audycji. Mamy dla Państwa do godziny 9:00 Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Jestem drobiazgiem wiszącym w próżni. Wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyle tu do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Siebie, siebie, siebie, siebie, siebie. Siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, siebie, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jadu Heart i Freedom w Trójce. Mamy 21 minut po szóstej. Przegląd prasy. I to się niestety znów dzieje, drodzy państwo. Niestety znów się stało przede wszystkim. No cóż, chodzi o wczorajszy wypadek na Woronicza w Warszawie. Jak o nim piszą? Uwaga. Spider's Web. Samochód wjechał w przystanek, dwie osoby nie żyją. Onet. Samochód wjechał w przystanek w Warszawie. Nawet Rzeczpospolita, Warszawa, samochód wjechał w przystanek, jest wielu rannych. No to ja rozumiem, że to był samochód autonomiczny i manewr wykonał sam. Słowa mają znaczenie, dopóki będziemy pisać, czytać i mówić, że samochody wjeżdżają w ludzi, dopóty sytuacja na polskich drogach się znacznie nie poprawi, a tragedii takich jak wczorajsza będzie o wiele trudniej uniknąć. No bo że rower wjechał w pieszego, albo że hulajnoga wpadła na pieszego na chodniku, to jeszcze nie słyszałem. Dobrze, co jeszcze warto przeczytać o poranku? A choćby taką ciekawostkę o najmłodszych narodach świata i o kraju, w którym połowa populacji ma co najwyżej 15 lat. No i w szerszym ujęciu także o kontynentach. Najmłodszym kontynentem jest Afryka. No i tu chyba brak zaskoczenia. Z danych CIA World Factbook wynika, że 21 kolejnych państw z najniższą medianą wieku populacji znajduje się właśnie na kontynencie afrykańskim. A najstarszy kontynent? Okazuje się, że to nie Azja z wiekową Japonią, a Europa jest starym kontynentem dosłownie. Tak. Najmłodsze kraje świata znajdują się w Afryce, a najmłodszym z nich wszystkich w ogóle jest Niger, którego mediana wieku wynosi kapkę powyżej 15 lat, co oznacza, że taka sama liczba osób w kraju jest starsza i młodsza niż ta wartość. Średnio mieszkańcy Nigru mają więc te 15 lat z małym haczykiem. Najmłodszym terytorium poza Afryką jest Palestyna ze średnią 19,5 roku w Strefie Gazy. Następnie jest Afganistan z 20 latami, Timor Wschodni nieco ponad 20,5 roku oraz Papua Nowa Gwinea, tu przeciętnie mieszkańcy mają 21,7 roku. A w Europie najmłodszym europejskim terytorium jest Kosowo z medianą wieku na poziomie 32 lat, no to już widzimy różnicę. Najstarszym w Europie krajem jest tak w ogóle Księstwo Monako, gdzie mediana wieku jest na poziomie blisko 57 lat. No a Polska, zapytają Państwo, Polska podobnie jak inne kraje Europy znalazła się w grupie najstarszych państw według danych CIA World Factbook. Mediana wieku w Polsce wynosi niemal dokładnie 43 lata. Ajajaj, tak blisko by było 44. A więcej liczb i szczegółów można znaleźć na portalu forsal.pl. Niedługo zabawił breaking na Igrzyskach Olimpijskich. Przedstawialiśmy Państwu tę dyscyplinę przy okazji Igrzysk w Paryżu w porannej audycji w zeszłym tygodniu. Paweł Turski nawet rozpoczął treningi, a tu klops. Ledwo opadł kurz po paryskich zawodach, a organizatorzy kolejnych Igrzysk w Los Angeles już zdążyli poinformować, że breakingu, inaczej breakdance'u, w programie za 4 lata nie będzie. No fakt, że dziwne były to zawody w Paryżu, te breakingowe. Zawodniczki i zawodnicy występowali pod pseudonimami. Konia z rzędem temu, kto zrozumiał punktację sędziów, do tego nie zyskał zbyt dobrej sławy występ dziwaczny Australijki Reagan, no ale pierwsze koty za płoty, można by powiedzieć, jednak w tym przypadku więcej kotów nie będzie, przynajmniej na razie. Breaking wypada z programu, robi miejsce dla innych dyscyplin, bo przypomnę, w Los Angeles dopisanych ma być ich aż 5, między innymi krykiet czy lacrosse albo squash. A usunięcie breakingu wywołuje oczywiście komentarze. Na Interi czytam o reakcji byłego znakomitego siatkarza Marcina Możdżonka. W mediach społecznościowych napisał: czyżby przyszedł moment opamiętania w MKOL-u? No, widać, że tradycjonalista. I nie mówię, że to coś złego, a to jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Państwa komentarze do różnych tematów są dla nas bardzo ważne. Kolejne wątki po 6.30, ale linia jest już otwarta, jakby co. Dwie dwójki i 7 trójek.

though you hurt me so. Now I'm gonna pack my things and go. Tainted love. Tainted love. Touch me, baby, tainted love. Touch me, baby, tainted love. Tainted love. Tainted love. Trójka. Zosy. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Myśli o tobie. Mam, zaśmiecasz głowę i cały znów mi zmieniasz plan. Wybaczę może chwilowe twoje błędy. Ty powiesz mi, że tej z małej mąki mały chleb, co nie? Płacz za czasem, kiedy było prościej. Szczać, ulicy krzyczą dziś najgłośniej. Wstań, gdy przez przypadek ktoś cię popchnie. To przecież tylko gorszy sen. Strach miał wielkie oczy, gdy tamten pan w przeglądarkę wskoczył. A teraz sam błądzę po nocy, próbuję skakać, lecz ktoś już mnie przeskoczył. A beauty sleep działa doskonale. Brzydkie noski są wymieniane. Myśli o tobie, to raczej z tych bolesnych mam. Zaśmiecasz głowę i cały znów mi zmieniasz plan. Wybaczy może chwilowe twoje błędy. Ty powiesz mi, że tej z małej mąki mały chleb, co nie? Płacz za czasem, kiedy było prościej. Szczać, ulicy krzyczą dziś najgłośniej. Wstań, gdy przez przypadek ktoś cię popchnie. To przecież tylko gorszy sen. Zosy, Dawid Podsiadło, piękny utwór, zawsze dobrze brzmiący o poranku, także w trójce, mam nadzieję. O prawach autorskich i osobistych coś teraz powiemy, no bo coś o nich wiemy w radiu. Oczywiście te prawa autorskie i osobiste to prawnicze terminy znane od lat, chociaż wciąż wiele osób na świecie nie wie albo udaje, że nie wie, o co dokładnie chodzi. No, każdy twórca ma prawo do wynagrodzenia za swoją pracę, dokładnie tak samo jak lekarz, kierowca czy nauczyciel. No i o ile można jakoś zrozumieć czytelnika, słuchacza, widza, szarego Kowalskiego, jak to się mówi, że nie zdaje sobie sprawy, że właśnie naruszył czyjeś prawa autorskie, choćby przypadkowo, o tyle trudniej zrozumieć polityków i ich sztaby wyborcze. I ostatnio bardzo trudno zrozumieć Donalda Trumpa i jego sztab, którzy, jak się okazuje, muzykę kochają i wykorzystują, a lubują się między innymi w twórczości Celine Dion. Przygotowując reportaż, 10 razy się zastanowię, nim wykorzystam jako ilustrację jakiś utwór muzyczny. I nie chodzi o to, czy będzie ładnie, ale czy przekaz tego utworu współgra z treścią reportażu i czy nie zakłócam intencji autora swoją reportażową narracją. Jak się okazuje, kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie ma z tym problemu. Bierze to, co mu się podoba i nikogo nie pyta o zgodę. Tak się stało w trakcie niedawnego wiecu wyborczego, gdy ze sceny wybrzmiała piosenka z filmu Titanic w wykonaniu Celine Dion. Every night in my dreams, I see you. Celine Dion, jak to zobaczyła i usłyszała, to mówiąc delikatnie, zdenerwowała się. Dziś management Celine Dion oraz jej wytwórnia Sony Music dowiedziały się o nieuprawnionym wykorzystaniu wideo, nagrania audio, występu muzycznego i wizerunku Celine Dion wykonującej My Heart Will Go On na wiecu wyborczym Donalda Trumpa. W żadnym wypadku nie wyraziliśmy zgody na to wykorzystanie, a Celine Dion nie popiera takich ani podobnych działań. Naprawdę właśnie ta piosenka? Oświadczenie wydane przez artystkę i jej współpracowników opublikowały najpierw amerykańskie, a później światowe media. Adwokat dr Arkadiusz Michalak, specjalizujący się w prawie autorskim, przypomina, że to nie pierwszy taki przypadek w politycznej karierze Donalda Trumpa. Donald Trump jest swego rodzaju recydywistą w tym zakresie, bo miał już kilka sporów z innymi artystami, wykonawcami, między innymi z Bruce'em Springsteenem, Rihanną i zespołem R.E.M. I jest to temat, który przytrafia się nie tylko jemu po raz pierwszy, ale również Ronald Reagan miał ten problem. Problem jest tego typu, że on dotyczy nie tylko samych praw majątkowych do utworu, ale właśnie też praw osobistych, które chronią tą więź twórcy z utworem. Też do pewnego stopnia, choć to nie jest takie wcale oczywiste, ale do pewnego stopnia także kontekst wykorzystania z tego utworu, w szczególności przez polityków, których poglądy są kontrowersyjne lub z którymi artysta się nie utożsamia. Na przykład jeżeli chodzi o polski grunt, no to stanowisko ZAIKS-u, czy taka rekomendacja jest taka, że jeżeli dany utwór jest wykorzystywany jako motyw przewodni kampanii, no to wtedy niezależnie od samej umowy z ZAIKS-em potrzeba jeszcze na takie wykorzystanie zgody autora. Z prawami autorskimi jest jeszcze inny problem. Chcemy czytać, oglądać, słuchać i wykorzystywać albo rozpowszechniać to, co nam się spodobało. To dość częste w dobie internetu. Jednak już zapłacić twórcy za jego pracę nie jesteśmy tacy skorzy. Generalnie zasada jest taka, że każde publiczne odtworzenie utworu, czyli wykraczające poza krąg jakichś znajomych, wymaga zgody podmiotu uprawnionego, czyli po prostu zgody twórcy lub organizacji zbiorowego zarządu. Są oczywiście pewne wyjątki, bo na przykład imprezy władz publicznych czy imprezy szkolne, na tych imprezach można odtwarzać już rozpowszechnione utwory, pod warunkiem, że nie łączy się to z osiąganiem korzyści majątkowych. W Polsce czy innych krajach Unii Europejskiej lepiej lub gorzej, ale jednak są chronione prawa majątkowe i osobiste twórców. Niestety dość często twórcy skarżą się, że do nich dociera przysłowiowy grosz z dość pokaźnej kwoty, jaką wykorzystujący utwór płaci organizacji zarządu zbiorowego. O tym opowiadał rzecz jasna Maciej Jastrzębski, głos państwo na pewno poznali, a ja się zastanawiam, czy takie wykorzystanie muzyki znanych artystów w ogóle działa. No proszę powiedzieć, czy państwo chętniej zagłosowaliby na kandydata, który na wiecu prezentowałby się do tła muzycznego państwa ulubionego artysty? I nawet nie chodzi o to, czy ten artysta go rzeczywiście popiera, już nie wchodzimy w te szczegóły prawnicze, ale czy po prostu w tle za kandydatem gdzieś widać fragment teledysku i słychać państwa ulubioną piosenkę, no to od razu, prawda, krzyżyk i karta do urny. Czy to tak działa? 2 dwójki i 7 trójek. Turn your bed into my grave. Touch me, say goodbye. 'Cause you know I'll never be the same after tonight. Put that poison on your lips. Baby, take it slow. Lying in your arms. Those masochistic kisses on my lips. Na zegarach 14 minut do 7. Rozmawiamy sobie w audycji. Zapraszamy do trójki. Państwo dzwonią także w sprawie nowej nazwy dla takiej środy, ale trochę piątku, no piątku w środku tygodnia. 2 dwójki i 7 trójek. Ja dzwonię odnośnie tego dnia, który jest piątkiem w środku tygodnia. I tak jadę już od dobrych 10 minut, próbuję to wymyśleć i wyszedł mi przedurlopek. No przedurlopek, to brzmi kusząco, ale muszę się przyczepić. Przepraszam, trochę długie, język kocha ergonomiczne, ekonomiczne rozwiązania. No a po drugie, to zakłada już urlop w nazwie, co trochę wyklucza tych, którzy jednak urlopu nie mają, więc inkluzywnie byśmy bardziej poprosili. Ta środa to suprasina, bo też na S. No i już. Pozdrawiam. Suprasina. I to jest coś nowego. Nawet szukałem jakiegoś znaczenia tego słowa. Wpisywałem w wyszukiwarkę z hasłem słownik i tak dalej i nie znalazłem nic, więc pozdrawiam również serdecznie i gratuluję, no, tutaj pomysłowości. Ja z propozycją nazwy środę na piątek, że tak powiem. A niech będzie śrątek. O, śrątek, sprytnie, ale może na przykład świątek, o świątek. I od razu byśmy docenili jeszcze Igę Świątek przy okazji. Co państwo na to? 2 dwójki i 7 trójek. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się. A czy państwo zagłosowaliby chętniej na kandydata prezentującego na wiecu wyborczym państwa ulubioną muzykę? Takie pytanie padło, jest reakcja. Mi się wydaje, że nie, aczkolwiek temat jest ciekawy z perspektywy tego, co tam w Stanach Zjednoczonych się dzieje. Jak ci właśnie twórcy sprawę rozwiążą? Czy będą odszkodowania, czy będą przeprosiny, no przede wszystkim, ale jakie są tego konsekwencje? Bo w Polsce, gdyby coś takiego miało miejsce, to często gęsto zwykły obywatel, który by wykorzystał, był wyciągany po sądach i straszony wielkimi odszkodowaniami. Dokładnie, temat jest ciekawy, dlatego w trójce będziemy się mu bacznie przyglądać, ale jeszcze pojawia się w głosie od słuchacza sprawa o tych tytułów prasowych mówiących o tym, że samochody wjeżdżają w ludzi. Taka zmowa asekuracyjna. Po co mamy na przykład poprawiać tutaj poziom kar za takie skandaliczne wykroczenia czy przestępstwa? Jak może się okazać jutro, bo jeszcze dzisiaj nie wiemy, że to dotyczy jakiegoś naszego pociotka, prawda? Oczywiście zapraszamy Państwa do dyskusji na wszystkie tematy, które pojawiają się w porannej audycji. Ta potrwa do 9, a teraz mamy 8 minut do 7. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Środa, a jak piątek, szukamy dobrej nazwy. Był przedurlopek, był śrątek, suprasina. Szukamy dalej. 2 dwójki i 7 trójek. Ja proponuję endek. Tak uniwersalnie. To będzie środa, przez tygodnia, czy wtorek, czy poniedziałek. To będzie po prostu endek. No, endek sprawdziłem i zgodnie z podejrzewaniami członek endecji, prawicowego ugrupowania powstałego w Polsce na przełomie XIX i XX wieku. Teoretycznie słowa zmieniają znaczenie, ale skoro się czepiam, to się czepiam i w tym przypadku. Proszę pana, ja bym chciał zaproponować do tej środy nazwy, to bym zaproponował piątek plus. A może piątek minus w tym przypadku? 4 minuty pozostały do godziny 7:00. O 7:00 w trójce serwis, sport i pogoda. Dziś biorę wolne, dzisiaj się czuję całkiem dobrze. Przyjemnie grzeje słońce, a moje myśli są zielone. Płynie nienachalnie, choć popłyniemy razem. Odkryłem w sobie pasję, ty odpoczywaj, ja popatrzę. To twój dzień, serca bicie. Poczuj, że kochanie tak smakuje życie. Deszcz